ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็คงมาพบกันในเรื่องราวของมโหสถต่อไปตอนนี้เราเรียกกันว่าเป็นวิชารับสมองคือว่ารับปัญญาให้มันคมกล้าขึ้นมารายการนี้คงเป็นรายการของเด็กแต่ก็ไม่จำกัดผู้ใหญ่ฟังก็ได้ตามใจหรือว่าจะนำไปใช้บ้างก็ดีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราฟังพระสูตรอื่นๆกันมามากเราฟังเรื่องสวรรค์เรื่องนรกกันมามากที่ก็ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนั้นจะเป็นไปได้ยังไงนี่มาฟังเรื่องที่มีความสำคัญในการทรงอยู่ในของร่างกายในปัจจุบันดีกว่าหรือว่าสูตรนี้เป็นสูตรรับสมองของเด็กผู้ใหญ่ใช้ได้หรือว่าเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดี สำหรับตอนนี้มาดูกันตอนแก้ปัญหาเรื่องท่อนไม้ตอนนี้เรื่องปัญหานี่เป็นเรื่องดีมากตอนมโหสถเป็นเด็กๆยังอยู่อีกนานน่ากลัวน่ากลัวจะต้องว่ากันนานนะไอ้เรื่องปัญหาต่างๆหรือไม่นานก็ไม่ทราบยังไม่ได้ดูตำราเลยก็คิดว่าคงจะเป็นสัก 4-5 คราวก็คงจะหมดไปแล้วก็ไม่แน่นักเป็นกันนะว่าเรื่องราวของมโหสถมีมากความจริงมันได้ดูท่าจะบับจับหนังสือขึ้นมาได้ก็มาอ่านเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง สำหรับปัญหาเรื่องท่อนไม้มีดังนี้วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงคิดจะทดลองมโหสถเอาแล้วสิ นี่เอาเองแล้วไม่ปล่อยให้เรื่องเกิดเองแล้วเอากันจริงๆลองจริงๆอย่างนี้ที่ลูกหลานที่รักดูตัวอย่างพระเจ้าวิเทหราชถ้าอะไรก็ตามถ้าคิดว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแน่หรือไม่แน่ต้องพิสูจน์เราจะพูดกันไปพูดกันมาไอ้อย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปได้ไม่ควรพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านิสสัมมกระนังเสโยใคร่ควรแล้วเสียก่อนแล้วจึงทำดีกว่าต้องพิสูจน์ว่าอะไรมันมีไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไปเที่ยวนรกสวรรค์ดูพระองค์อินก็เหมือนกันที่พูดมาแล้วในวันก่อนวิชาความรู้นี่มีติดโลกมานานแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าความรู้นี่มีประจำโลกแต่ไม่มีใครค้นคว้าขึ้นพระพุทธเจ้าทรงมารวบรวมขึ้นมาจึงเรียกว่าพระพุทธสัพพกวาหรือว่าเรียกว่าศรัทธาคือครูศาสดาเนี่ยเขาแปลกันมาครูกันเอง นี่วันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชทรงคิดจะทดลองมโหสถจึงได้นำท่อนตะเคียนมาเอาท่อนไม้ท่อนตะเคียนแล้วก็มาตัดเข้าเอาไว้เพียงหนึ่งคืบเอาตะเคียนมาท่อนนะมาตัดจนหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบแล้วก็ให้ช่างกลึงให้เรียบร้อยดีแล้วแน่เนี่ยลูกหลานฟังแล้วก็คิดนะถ้าไปโดนแบบนั้นเข้าเราจะใช้ปัญญาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงจึงรับสั่งให้ส่งไปยังบ้านปลาจีนเรียกว่ามัจฉคามก็ว่าส่งไปให้มโหสถดีกว่า ส่งไปให้ที่ชาวบ้านนั้นที่มโหสถอยู่พากันไปสูตรว่าไอ้ท่อนตะเคียนนี้ข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายเฮ้อาลูหลานนั่งคิดดูทีละว่านี่เขากลึงเสียเท่ากันหมดถ้าเขาส่งไม้มาท่อนหนึ่งเขากลึงเสียเท่ากันหมดมันไม่เรียวไม่ลังไม่ต่างกันเหมือนสมัยที่มันทรงอยู่คืบเดียวยาวคืบเดียวแล้วตั้งไหนมันจะเป็นโคนเป็นปลายนั่งนึกแก้ปัญหากันเอาหากว่ามีผู้ใดบอกได้ท่านบอกว่าอย่างนั้นส่งไปให้ชาวบ้านไม่ส่งเจาะจงไปหามโหสถถ้าว่าใครบอกว่าได้ว่าทางไหนเป็นคนทางไหนเป็นปลายนะก็จะมีรางวัลถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับทางกระหามบรรณะพันตำลึงเอาคนแล้วโอ้โห ชาวบ้านมาดูแล้วตายแง่แก่แล้วโถยพระราชาทำผิดแล้ว แล้วก็เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาโดยคำสั่งของพระมหากษัตริย์สมัยนั้นย่อมเป็นกฎหมายนี่หมายความคำสั่งพระมหากษัตริย์ที่ตัดมันแล้วแบบไหนต้องเป็นไปตามนั้นต้องทำตามไม่ทำตามถือว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขัดพระราชประสงค์เป็นกฎหมายถูกลงโทษนี่ถ้าสั่งมันเลยเพราะถ้าบอกไม่ได้เราจะปรับพันกหาวนะเอาละสิโอ้โหพวกนั้นหมดปัญญาไม่มีใครบอกได้จึงได้ไปหาสิริวัฒนะเศรษฐีพ่อของมโหสถบอกว่าขอให้เรียกมโหสถบัณฑิตมาพิจารณาดูอาจจะรู้ได้นี่ท่านพ่อเองก็หมดท่าเหมือนกันท่านพ่อเองก็คิดไม่ออกลูกหลานที่กำลังฟังอยู่คิดได้หรือยังว่าทางไหนมันจะเป็นปลายทางไหนจะเป็นโคนมีอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอะไรเป็นเครื่องชี้แขกชี้เห็นเหตุผลว่าคนปลายมันต่างกันยังไงท่านมหาเศรษฐีแย่คนไปเรียกมโหสถมาแล้วก็บอกเรื่องราวให้ทราบท่านมโหสถนั่งพิจารณาดูท่อนไม้ตะเคียนสักครึ่งนาทีก็ทราบว่าพระราชาคงจะประทานท่อนตะเคียนมาเพื่อทดลองปัญญาของเราเป็นแน่นี่เดาถูกเป็นคนมีปัญญาที่อย่าง มโหสถคลำดูก็รู้ว่าข้างไหนเป็นโคนข้างไหนเป็นปลายเนี่ยแค่คลำเท่านั้นลูกหลานที่รักสังเกตดูอะไรมันคลำรู้ได้ยังไงโลยโคนแข็งกว่าปลายอ่อนกว่าและปลายแข็งกว่าโคนอ่อนกว่าเดี๋ยวค่อยฟังเขาต่อไปฟังแล้วก็จำไว้ด้วยเผื่อว่าใครเขาจะเอาไม้มาทดลองให้เราดูแต่ว่าเพื่อจะให้ไปจากแกมหาชนแต่มหาชนเห็นว่าอีกเรื่องนี้มันจริงตามนั้นนะการคิดเห็นของท่านนะไม่ได้ทำเฉพาะตัวเองให้คนเห็นชอบด้วยเป็นประชามติเรียกว่าประชาธิปไตย ถึงแม้จะเป็นความคิดของคนคนเดียวแต่ว่าคนอื่นต้องยกมือว่าฮ้อใช้ได้อย่างแบบรัฐบาลปัจจุบันจะทำอะไรก็ต้องให้สมาชิกสภายกมือเห็นชอบท่านจึงจะทำได้ท่านมโหสถจึงให้เอาได้มาผูกตรงกลางท่อนตะเคียนสังเกตให้ดีนะเอาให้กลางพอดีเจ้าแล้ววางไว้บนน้ำจำได้ไหมเอาได้มาผูกกลางท่อนตะเคียนแล้ววางไว้บนน้ำถือปลายได้เข้าไว้เวลาจะถือนะดูให้มันก้ำกึ่งกันพอดีพอวางบนน้ำทางที่เป็นโคนก็จมเพราะมีน้ำหนักมากกว่าคือมันจมมากกว่าโมโหสถจึงบอกให้มหาชนประชาชนทราบว่าท่อนตะเคียนนี้ทางนี้เป็นโคนแล้วทางนี้เป็นปลายไอ้ทางโคนเนี่ยมันมีน้ำหนักมากมันจึงจม คนทุกคนที่ประชุมกันแหมต่างเรียกคมหัวเราะกันหาตึงหาตึงแล้วก็บอกว่านี่ตั้งคนมันหนักจริงๆคนมันหนักแต่พอจะรู้ว่าหนักที่เขาทำซะแล้วตอนก่อนคิดไม่ออก นี่มันเป็นปัญญาหรือวิชาเกิดความรู้ลูกหลานนั่นควรจะไว้พิจารณานี่สมโหสถท่าเช่นนั้นส่วนที่จมน้ำหนักจมน้ำนั่นแหละเป็นทางโคนชาวบ้านยังบอกแกคนที่นำท่อนตะเคียนมาให้ทราบเขาจึงเข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชพระองค์ว่าสัตว์พระองค์พอใจในความฉลาดของมโหสถมากรับสั่งถามอาจารย์ตะเสเพลเสนกสร้างชื่อมันเสเพลดีกว่าอาจารย์เสนกเสเพลนี่ว่าอาจารย์เอามาได้หรือยังให้มโหสถมันได้ยังอาจารย์บอกยังรอไปก่อนพระเจ้าค่ะนู้ไอคนที่มันมีความสามารถไม่เท่าเขาเห็นคนอื่นเขามีความสามารถกว่าอารมณ์อิจฉาทิสยามันปรากฏดูตัวอย่างเจ้าเสนกกับเจ้าเสเพล จำไว้ดีนะลูกหลานนะลูกหลานที่รักก็จะต้องโดนเหมือนกันถ้ามีปัญญาดีเขาทำอะไรเด่นกว่าเขานี่เขาไม่อิจฉาเสียแต่ก็อย่าไปโกรธเขาทรงความดีของเราไว้อย่าตามเขาอย่าไปชั่วตามเขาไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะบันไลหมดเมื่อบ้านเมืองเราตกเป็นทาสเขาแล้วก็ไอเรามันก็ต้องเป็นทาสด้วยเพราะที่สุดความอิสรภาพลูกหลานจะมานั่งฟังวิทยุฟังหลวงตาเล่านิทานนี่ไม่มีโอกาสสำหรับหลวงตาเองนั้นไม่ต้องห่วงไม่ช้าก็ตายแล้วหมดเรื่องไปบ้านเมืองจะเป็นยังไงนั้นมันสำคัญมาตายไปแล้วแล้วไอ้ตอนอยู่นี่หลวงตาก็เป็นหนี้บ้านเมืองเหมือนกันเป็นหนี้ลูกเป็นหนี้หลานเป็นหนี้บิดามารดาของหลานปู่ย่าตาทวดที่ให้หลวงตามีข้าวกินมีวัดอยู่มีผ้าห่มมียารักษาโรคได้ก็เพราะอาศัยญาติผู้ใหญ่ของลูกหลานที่รักแล้วนี่หลวงตาก็ต้องสนองคุณงามความดีหาอะไรบ้างล่ะที่มันจะมีปัญญาเพื่อแง่ความคิดเป็นจุดของความสุขเอามาแจกจ่ายกันตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ว่าจะไม่ยอมทำสิ่งที่เกินพระพุทธเจ้าทรงทำมันจะเหนื่อยยากลำบากเท่าไรหลวงตาพร้อมยอมเสมอทำทุกอย่างเวลานี้ก็เครียดหนักแล้วเครียดเรื่องอะไรไม่บอกแต่ใจไม่เครียดร่างกายมันเครียดมันหนักเกินวันหนึ่งหาเวลาว่างไม่ได้เลยคืนนอนแผ่หลับหมดสติเอาแล้วเล่าเรื่องกันต่อไปเรื่องนั้นจบไปแล้วนี่อีตาเสดเพลงแกก็ไขก๊อกไปซะแล้วไม่เข้า ไอ้ไขก๊อกนี่หมายถึงว่าเรือถ้ามันลอยอยู่ในน้ำถ้าก็ไขก๊อกขึ้นมาน้ำมันเข้าเรือมันก็จมเพราะจอดท่าไม่ได้นี่โมโหสุดก็เหมือนกันถูกตาเสดเพลงแกไขก๊อกไม่ยอมให้เข้ามาพระเจ้าวิเทหราชก็นิ่งไว้ก่อนเนื่องไว้ช้าเราจะต้องเอาให้ได้จะต้องแก้ปัญญาตาเสเพลนี้ให้จำนนให้ได้นี่ไปเอาพระเจ้าแผ่นดินเล่นกับอำมาตย์แล้ว เล่นกับราชครูที่ราชครูคุยว่าเป็นผู้วิเศษพระองค์เห็นว่าชักจะไม่วิเศษจะแล้วถ้าวิเศษก็วิเศษในทางอิจฉาริษยาไม่ใช่ทางดีพระองค์ชักจะไม่เลื่อมใสตาเสเพลแล้วแต่ว่าการจะขับจะไล่คนดุลออกคนดุลคนออกไปมันเป็นของยากทั้งที่จะมีที่ปรึกษาอยู่มากๆหลายคนก็ตามทีแต่ถ้าว่าขับคนออกไปคนหนึ่งนี่มันหมายถึงว่าสร้างศัตรูขึ้นมากลุ่มหนึ่งเขาก็มีพี่มีน้องมีพวกมีพ้องมันจะเกิดความแตกสามัคคีขึ้นพามาภายในพระองค์ไม่ทำจะเอาแบบให้จำนนด้วยอำนาจของปัญญาของพระองค์เองนี่ดูพระเจ้าวิเทหราชสิไหมนะท่านไม่ทำอะไรผีฝรีพรามเกินพอดีนี่ตอนนี้เป็นเรื่องอะไรโอ้โหปัญหาเรื่องกะโหลกศีรษะโอ้โหลูกหลานที่รักตั้งใจฟังให้ดีเรื่องนี้สำคัญมากพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งให้นำกะโหลกศีรษะชายและหญิงมาคนละกะโหลกใช่ไหมเอาหัวกะโหลกคนที่ตายแล้วผู้ชายมันอันมากะโหลกหนึ่งเอาของผู้หญิงมาอีกอันหนึ่งเรียกอันนั้นเรียกกะโหลกไหมหรือลูกไหมลูกเอาเรียกกะโหลกก็แล้วกันอย่างละหนึ่งกะโหลกแล้วก็ส่งไปให้ชาวบ้านปาจินยวมัชคามที่พระองค์ไม่ส่งตรงไปหามโหสถก็เพราะว่าเขาจะได้ไม่นินทาว่าอะไรสนใจกับมโหสถแต่ผู้เดียวส่งไปให้ชาวบ้านดูแล้วก็ให้ถามว่ากะโหลกไหนเป็นกะโหลกผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมถ้าใครไม่มีใครรู้เลยจะถูกปรับ 1,000 ตำลึงไอ้กหาปณะเท่ากับ4บาทสมัยนู้นข้าวเกวียนหนึ่งราคา16บาทนะแล้วทองมีน้ำหนักราคา16บาทต่อ1บาทด้วยกันเวลานี้ข้าวเกวียนละ 2,500 บาททองมีน้ำหนักเท่านี้ลองเทียบราคากันดูว่าเอาไอ้16กับ 2,500 เอา16มาหารเท่าเป็นกี่เท่าแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินขึ้นไปว่า4บาทสมัยนั้นมันเท่ากับเงินเท่าไรสมัยนี้ชาวบ้านยังนำจำนวนแกไม่เอาแล้วเป็นนั่งคิดเป็นเสียสมองแกก็นำหัวกะโหลกไปให้มโหสถและฉันมาให้สมโหสถดู โมโหสถไปเห็นปั๊บก็รู้ทันทีเพราะมันของไม่ยากบอกว่าลุงโถยของวันนี้มันไม่ยากหรอกไอ้หนูก็จำไว้นะเวลาผู้ใหญ่ท่านคิดอะไรไม่ออกอ่านฟังเรื่องมโหสถแล้วก็จำไว้จำไว้ให้ดีทุกจุดเวลาคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณเตี่ยอะไรก็แกถามแกคิดอะไรไม่ออกพอเรานึกออกรู้จากเรื่องราวมโหสถก็บอกแกเมื่อไอ้เรื่องนี้ผมฟังจากเรื่องมโหสถลุงตามาไล่ฟังนี่เขาเอาอย่างนี้นะเขาตัดสินอย่างนี้มันถูกต้อง จำให้ดีนะมโหสถไปเห็นเขาก็รู้ทันทีโดยที่แหนรู้ตรงไหนล่ะหนูเดาออกไหมลูกหลานที่รักเดาออกไหมถ้าเดาไม่ออกจะดูวิธีดูจะบอกวิธีดูให้ไม่ใช่ลุงตารู้นะมโหสถท่านรู้โดยที่แสกหน้ากระโหลกศีรษะของชายมันตรงมีเส้นแสกหน้าแล้วแสกหน้ากระโหลกศีรษะของผู้หญิงคดนี่เวลาคนตายๆแล้วก็หนูไปดูดินะความจริงท่านมโหสถบัณฑิตนี่ยังเป็นเด็กอายุ7ขวบนี่แหมไม่เป็นเรื่องแล้วไม่เคยเห็นกระโหลกศีรษะนั่นเป็นปัญญาของท่านจริงๆท่านรู้ได้ยังไงนี่ก็ถือว่าเป็นปัญญามีจิตมีอารมณ์เป็นทิพย์แต่สามารถจะรู้ทันทีอารมณ์เป็นทิพย์มันจะเกิดขึ้นยังไงเกิดเพราะอาศัยฝึกจิตเป็นสมาธิอารมณ์ว่างจากนิวรณ์5ประการอันนี้นิวรณ์5ประการนั่นคือ1ไม่ยุ่งกับรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยกลิ่นหอมในการสัมผัสต่างเพศอารมณ์ไม่จุนจ้านในเรื่องนั้นและอารมณ์ไม่มีความโกรธไม่จองล้างจองผลาญใครใจสบายมีเมตตาปราณี จิตใจมีอารมณ์ตรงคิดว่าจะดูอะไรจะคิดอะไรจะอ่านหนังสือนะฮะก็จิตตรงอยู่เฉพาะตำหลับตำลาเวลาฟังเวลาที่ฟังครูบาอาจารย์ลีดามันดาสอนจิตจับเฉพาะคำสอนท่านอย่างเดียวแล้วก็ไม่สงสัยในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นคือการรับคำสอนนี่อย่างนี้จิตเป็นทิศคิดอะไรก็ออกง่ายแล้วขอต่ออีกนิดเราไม่เที่ยวไม่เตื่อยเกินไปไอ้อดเรียกไว้กินหวานเป็นของดีตอนเป็นเด็กๆเรียนรีบเที่ยวเลยลูกหลานที่รักเรียนวิชาความรู้มีความประพฤติให้ดีนะไอ้วิชาความรู้ถ้ามีมากแต่ความประพฤติไม่ดีมันก็ไม่ใช่คนดีเราเรียนเพื่อความเป็นคนดีคนเราทุกคนเกิดมานี่ต้องการอย่างเดียวคือดีจะรวยเท่าไรก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีเราก็ไม่ชอบจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาเพียงใดก็ตามถ้าชาวบ้านเขาว่าไม่ดีก็ไม่ชอบสมมติว่าลูกหลานที่กำลังฟังเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจการบริหารประเทศทั้งประเทศไทยอำนาจใหญ่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีถึงบอกว่าจะมีสภาผู้แทนราษฎรควบคุมก็ตามแต่ฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งทุกคนให้ปฏิบัติตามอำนาจก็มากเกินเดินก็สูงแต่ว่าถ้ามีใครเขาบอกนายกไม่ดีนี่นายกท่านก็ไม่ชอบถ้าเราเป็นนายกก็เหมือนกันเราก็ไม่ชอบตอนนี้ความประสงค์ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการคำว่าดีนี่คำว่าดีมันก็1ปัญญาดี2มีความประพฤติดี3มีความรู้ดีแล้วก็4ตัดสินใจดีถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ากล่าวว่าต้องเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณบุคคลที่ทางที่มีคุณกับเราเช่นพ่อแม่เป็นต้นหรือครูบาอาจารย์ต้องมีความเมตตาริซึ่งกันและกันรู้จักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันจึงจะชื่อว่าเป็นคนดีและให้มีความสามัคคีกลมเกลียวกันรักษาความอิสรภาพของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยทั้งหมดไม่ยอมคิดคดทรยศต่อใครและไม่เป็นขบถต่อตัวเองคือว่าเวลานี้เราเป็นอิสรภาพเป็นไทยเราไม่ใช่ทาสแต่ใครเขาจะมาจูงเราให้เป็นทาสเราไม่ยอมเป็นถ้าเราไปยอมเป็นทาสเขาก็ชื่อว่าเราขบถตัวเองทำลายความสุขของเราให้เกิดความทุกข์เอ้าว่ากันต่อไปอย่าลืมนะกระโหลกผู้ชายแสกหน้าตรงกระโหลกผู้หญิงแสกหน้าคด ท่านยังได้ชี้แจงให้ชาวบ้านดูว่าไอ้กระโหลกนี่มันเป็นของผู้ชายกระโหลกอันนี้เป็นของผู้หญิงชาวบ้านก็ให้คนที่นำมาไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบตามที่ท่านมโหสถบอกพระเจ้าวิเทหราชก็พอใจมากเรียกกล่าวถึงตาเสนกก็ไปการเสนกแกก็จะเสพเพลจะไขคอตามเดิมไม่ยอมรับนี่ปัญหาต่อไปที่พระราชาจะทรงทดลองพระเจ้าท่านมโหสถมาวันหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชรับสั่งให้คนนำงูตัวผู้และงูตัวเมียมาอย่างละหนึ่งตัวเอาอีกแล้วหนูนี่ต้องระวังให้ดีนะเรื่องงูนี่เราเจอกันบ่อยๆทำยังไงเราจะรู้ว่างูตัวไหนเป็นตัวผู้และตัวเมียลูกหลานฟังมาก็ดีเหมือนกันนี่เป็นการรับสมองรับปัญญาคิดไม่พิจารณาไว้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ส่งไปให้ชาวบาจินยวะมัชคามบอกว่างูตัวไหนเป็นงูตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียถ้าไม่มีใครรู้เราจะปรับพันตำลึงอีกแล้วแม้มีราคาพันเดียตลาดชาวนี้ชาวบ้านยังพากันไปหาโมโหสดถ้าโมโหสดพอเองก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้งูตัวไหนมันเป็นตัวผู้ตัวเมียเพราะว่าหางหรือหัวงูตัวผู้นี่หางและหัวงูตัวผู้จำให้ดีนะแล้วหางหรือหัวงูตัวเมียมันไม่เหมือนกันท่านดูตรงไหนหัวก็ดีหางก็ดีของตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียเห็นไหมได้หางและหัวของงูตัวเมียเนี่ยมันเล็กกว่าของตัวผู้เวลานี้ถ้าเราจะจับงูประเภทเดียวกันต้องดูนะให้มันเท่าๆกันนะจะไม่ใช่งูแก่กว่ากันเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันไอ้นั่นเกิดก่อนปีหนึ่งนี่เกิดที่หลังปีหนึ่งเดี๋ยวจะไปทายผิดไอ้ตัวผู้มันจะเล็กกว่าตัวเมียเป็นงูขนาดเดียวกันแต่ว่าต้องสังเกตด้วยดิไอ้ความเร็วมันไม่เหมือนกันคือหัวตัวผู้กับหัวตัวเมียเนี่ยมันจะเร็วต่างกันลักษณะมันจะบอกหางก็เหมือนกันไอ้ลายงูเนี่ยท่านมาดูลายงูนะลายงูตัวผู้มันติดต่อกันเป็นพืชยาวลายมือตัวเมียมันขาดเป็นจุดๆเป็นตอนๆต้องสังเกตให้ละเอียดถ้าไปเจองูเห่าแล้วก็ย่องย่องไปจับมันระวังมันจะกัดตายงูเห่าไม่มีลาย ถ้างูเห่าก็ต้องดูแต่หัวกับหางเพราะมันดำสนิทถ้างูอื่นที่มีลายแล้วก็สังเกตง่ายลายตัวผู้มันลายติดต่อกันถ้าลายตัวเมียมันมีจุดขาดให้เห็นชัดนี่มโหสถท่านยินแจ้งกับชาวบ้านว่าไอ้งูตัวนี้มันตัวผู้ไอ้งูตัวนี้เป็นตัวเมียชาวบ้านยังบอกให้คนที่นำมาไปกราบทูลกับพระราชาทรงทราบพระเจ้าเทวีราชไม่ทราบก็ทรงยินดีมากบอกแม่มโหสถนี่สดจริงๆไม่แห้งปัญญาสดจริงๆไอ้ตำรานี่กว่าเราจะหามาได้มันแย่เลยนี่เด็กอายุ7ขวบเก่งขนาดนี้เนี่ยสดแท้ๆของใหม่ๆได้มันสดๆนี่เอาอีกเรื่องหนึ่งได้เวลา6นาทีปัญหาเรื่องไก่พระเจ้าวิเทหราชทรงดำรับตัดสั่งให้ชาวบ้านปาจิยวมัตคามทรงโคตัวผู้มีกายขาวปลอดแน่เอาละสิงัวไอ้หนูงัวขาวปลอดมีที่ไหนที่มีเท้ามีกระโหลกศีรษะเออเอามีเขามีเขาที่เท้ามีกระโหลกศีรษะส่งไปถวายบ้านหนูมีไหมล่ะมีไหมนี่เรื่องก่อนไปพาดหัวเขาให้แล้วสิลูกหลานจับไตได้เสียแล้วอ้าวจับไตได้ก็ว่าไปจะไม่ดีนะสั่งให้ชาวบ้านปาจิยวมัชคามทรงโคตัวผู้งัวตัวผู้มีกายขาวตลอดมีเขาที่เท้ามีโหนกที่ศีรษะส่งไปถวายหากไม่มีใครส่งไปได้จะถูกปรับพันตำลึงเฮ้ท่านมีราคาพันเดียวพระราชาองค์นี้ไม่แพงพันตำลึง เจ้าบ้านก็หมดปัญญาอีกจะเอางัวที่ไหนพระเทวดาแล้วมีเขาที่เท้ามันมีที่ไหนลูกหลานอ๋อเขาจะเดาได้แล้วเมื่อลุงตาพูดไปแล้วเขาคำก่อนเผลอไปจึงไปถามธรรมโหสถธรรมโหสถแจ้งกระจายทันทีว่าพระราชาทรงหมายถึงไก่ขาวตลอดตัวนะเพราะว่าไอ้ไก่เนี่ยมันมีเขาที่เท้าไอ้เขาก็เลื่อยนี่มันมีสภาพคล้ายกันมันเป็นสภาพเหมือนเล็บเห็นไหมไปจับเขาวัวดูดิเรามีไปขีดมันไม่เจ็บไอ้เดือยก็เหมือนกันเพราะไก่มีเขาที่เท้าคือเดือยแล้วก็มีโหนกที่ศีรษะคือหงอนยิ่งบอกกับชาวบ้านให้นำไก่ขาวไปถวายชาวบ้านก็จับไก่ขาวส่งไปถวายพระราชาพระราชาก็ดีประชาญิ่งนักทำไมยิ่งนักที่ไปโทษเป็นอาสาดีใจมากแม่นักภาษาหนังสือนี่มันยุ่งจังยุ่งมากยุ่งมากเดี๋ยวเด็กๆ ก็ฟังไม่รู้เรื่องชอบเชียงนักในภาษายิ่งนักยิ่งนึกเหนื่อยเถอะถ้าแปลจากบาลีมายังไงก็ว่าไปงั้นยังก็เขียนหนังสือแบบเด็กๆอ่ะ ใครเขียนน่ะมึงตาเขียนเองอ่ะเวลาแปลไปมันติดปากแต่ว่ายิ่งนักยิ่งนึกนะเป็นอันว่าเมื่อพระราชาทดลองมโหสถในทํานองนี้เป็นที่พอพระราชาทายเป็นอย่างมากเห็นว่าสมควรที่จะรับมโหสถเข้ามาในพระราชฐานได้แล้วแต่ว่าแต่เสพเพผู้ใจแกล้วใครล่ะเสนกเสนกลูกหลานนี่รักองตาลิเสพเพมันอิจฉาลิสยาเขาไอ้คนอิจฉาเขามันหาความดีอะไรไม่ได้หรอกไอ้คนประเภทนี้ไม่มีความสุขนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขกลัวว่าไอ้คนที่เราอิจฉาทิศยาเขาจะรู้ตัวกลัวคนที่เราเสนอไปเขาจะรู้ว่าเราอิจฉาทิศยาหาความสุขไม่ได้หาทางกีดกันด้วยการทั้งปวง อารมณ์แบบนี้มันไม่ดีอีตาเสเพก็กันตามปกติของแกนี่ถ้าเราจะทำให้ดีทำไงลูกหลานที่รักเวลาได้สองนาทีพูดกันสักนิดหนึ่งถ้าเราจะวางตัวให้เป็นคนดีจริงๆให้มีความสุขเป็นที่รักของคนทั้งประเทศแล้วทั้งโลกก็ยังได้มีคนก็ชอบไปหาเสน่ห์เล่ห์ลมกันไอ้เสน่ห์นี่ลูกหลานเลยไปหาคาถาอาคมเนี่ยมันไม่สำเร็จผลหรอกเสน่ห์ที่ไม่ต้องมีคาถาที่เรามีใช้ของเราเป็นปกติมีใช้มานานแล้วดั้งเดิมตั้งแต่สมัยนู่นสมัยปู่ย่าตาทวดของเรานั่นก็คือความดีเอาตรงไหนดีกันล่ะก็ดีกันตรงที่เรามีจิตเมตตามีความรักเอื้ออารีกับคนทั้งปวงเราไม่เป็นศัตรูกับใครเจอหน้าใครก็มีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสมีอารมณ์เป็นสุขเราไม่ฉาริษยาใครเท่านี้ละลูกหลานทั้งหลายแล้วก็มีการเกื้อกูลเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันแค่นี้แหละมันดีเป็นเสน่ห์มหาศาลคนนี้เกลียดเรามันก็เกลียดไปนานก็จำจะต้องเข้ามารักดูสุนัขที่มันดุถ้าหากว่าเรามันไปข้างๆบ้านมันไล่แล้วก็ว่างๆไปถือก้อนเนื้อไปบ้างถือขนมที่มันชอบไปบ้างมันวิ่งมาที่ไรโยนไปทุกทีแทนที่มันวิ่งมาบรรยากาศแทนที่เราจะตีมันไม่ตีเราโยนไม้เราโยนขนมไปให้มันโยนท่อนเนื้อไปให้มันไม่เกิน 3-4 วันนะลูกหลานที่หลังมันไม่วิ่งมากัดแล้วมันวิ่งมาขอกินเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วจึงขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี